96 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy piątek, 12 dzień kwietnia, na zegarze 12. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Polskie Radio składa do szefa KRRiT ostateczne przedsądowe wezwanie do wypłaty pieniędzy z abonamentu. Chodzi o ponad 70 milionów złotych. Rośnie presja migracyjna na granicy z Białorusią. Od początku miesiąca było około 2000 prób nielegalnego przejścia do Polski. Izraelska armia zapowiada gotowość na atak Iranu. Może do niego dojść jeszcze w tym tygodniu. Polskie Radio domaga się od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pieniędzy z abonamentu. Do przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego trafiło dzisiaj ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty. Chodzi o blisko 73 miliony złotych wraz z odsetkami, które decyzją przewodniczącego Rady nie zostały dotychczas wypłacone. Polskie Radio dało Radzie 3 dni na dokonanie wpłaty od dnia otrzymania pisma. Pierwsza transza, ponad 9 milionów złotych, powinna być przesłana 11 stycznia. Wczoraj minister kultury nie wykluczył postawienia szefa KRRiT Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Z różnych zapowiedzi wynika, że wniosek ma być gotowy wkrótce. Tak sytuację ocenia Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Skoro abonament jest na to przeznaczany, ja abonament płacę od 83 roku, jak dobrze pamiętam, no to zgodnie z przeznaczeniem powinien być przekazany tam, na co płacimy. Jeśli szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie przekazał tego, to złamał prawo. Sąd wpisał likwidację Polskiego Radia i TVP do Krajowego Rejestru Sądowego. Przewodniczący Rady stwierdził jednak, że nie wypłaci pieniędzy, bo decyzja jest nieprawomocna. Białoruskie władze nasilają presję migracyjną na polskiej granicy. Ludzi próbujących przejść do Polski jest więcej i są też bardziej agresywni. Straż Graniczna donosi nawet o atakach na polskie patrole. Sytuacja pogorszyła się w tym miesiącu. Mamy dużo więcej prób nielegalnego przekraczania granicy niż na przykład w styczniu. Mieliśmy okres, gdzie od początku trwania kryzysu było po kilka dni, gdzie nie odnotowywaliśmy żadnych prób. Ostatnia doba to jest ponad 150 prób nielegalnego przekroczenia granicy, ale doba wcześniej to ponad 450. Mówiła Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiej Straży Granicznej. Migranci są wyposażeni w narzędzia. To rozpychania, rozcinania, rozginania bariery. Natomiast w tym czasie, kiedy to następuje, już podejmujemy działania, bo już mamy informacje o tym, że coś się dzieje, że ktoś próbuje nielegalnie granicę przekroczyć. W tym miesiącu odnotowano już ponad 2000 prób przekroczenia granicy. Prezydent Andrzej Duda apeluje o rozliczenie sowieckich i rosyjskich zbrodni wojennych. W Muzeum Katyńskim w Warszawie oddał hołd ofiarom sowieckiego mordu na polskich oficerach i przedstawicielach elity z 1940 roku. Jutro przypada Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że prawda o sowieckim mordzie w Katyniu, Miednoje, Charkowie czy Twerze musi być przypominana całemu światu. Dodał, że zbrodnie takie jak Katyń wymagają rozliczenia. Tak jak sprawcy zbrodni katyńskiej nigdy nie ponieśli żadnej odpowiedzialności. Być może właśnie dlatego potem zdarzyła się Bucza i inne zbrodnie, które oglądaliśmy w ostatnich latach. 84 lata temu w Katyniu i w innych miejscach Sowieci strzałami w tył głowy zamordowali prawie 22 tysiące obywateli II RP. Karol Darmoros, Polskie Radio. Izraelska armia zapowiada gotowość na atak Iranu. Według amerykańskiego dziennika Wall Street Journal do walk może dojść jeszcze w tym tygodniu. Daniel Hagari z Izraelskich Sił Zbrojnych ocenił, że atak pokazałby prawdziwe intencje Iranu. Atak z irańskiego terytorium dowodziłby, że Teheran zamierza zaognić sytuację na Bliskim Wschodzie i nie chce się już kryć za sojusznikami. W ostatnich latach zwiększyliśmy nasze możliwości obronne i będziemy wiedzieli, jak się zachować. Mamy wielopoziomową strukturę, która sprawdziła się w ostatniej wojnie. Przechwyciliśmy wtedy tysiące pocisków. Atak miałby być odwetem za izraelski ostrzał konsulatu w Damaszku, w którym zginęli ważni irańscy generałowie. Estoński resort spraw wewnętrznych chce uznania rosyjskiej cerkwi prawosławnej za organizację terrorystyczną. Szef ministerstwa tłumaczy, że chodzi o zerwanie więzi z patriarchatem moskiewskim, który w jego ocenie jest bezpośrednio podporządkowany Putinowi. W styczniu władze Estonii nie przedłużyły zezwolenia na pobyt patriarsze Tallina Eugeniuszowi. W ocenie estońskich służb duchowny mimo ostrzeżeń w wystąpieniach publicznych wspierał działania rosyjskich wojsk na Ukrainie. W przypadku uznania rosyjskiej cerkwi prawosławnej za organizację terrorystyczną oznacza to zakończenie jej działalności na terytorium Estonii. Jednocześnie szef MSW wyjaśnia, że nie odbije się to na parafianach, ponieważ nikt nie zamierza zamykać świątyń. Musimy zrozumieć, że dziś patriarchat moskiewski jest podporządkowany

listu z tej podróży nie przeczytam już. Znajdziesz swą dziewczynę, pracę, własny klucz. I jeśli nawet kiedyś wrócisz na ten brzeg, już w innej wodzie przejrzysz się. Popatrz, mokry asfalt, biją światła lamp. Ostatni tramwaj noc rozcina jak pochodnia. Wycisza mrok, klaksony aol. Popatrz, na tej scenie gramy tylko my. W tę noc czy w życie dziś nas wiedzie ta rozmowa. Papieros w ręku lekko drży. Każdy wieczór tutaj ma znajomą twarz. Płyną krajobrazy, które dobrze znasz. Tu się uczyłeś siebie dobre parę lat, ale odpłyniesz kiedyś stąd jak ta. Listu z tej podróży nie przeczytam już. Znajdziesz swą dziewczynę, pracę, własny klucz. I jeśli nawet kiedyś wrócisz na ten brzeg, już w innej wodzie przejrzysz się. Wieczór tutaj ma znajomą twarz. Płyną krajobrazy, które dobrze znasz. Tu się uczyłeś siebie dobre parę lat, ale odpłyniesz kiedyś stąd jak ptak. Listu z tej podróży nie przeczytam już. Znajdziesz swą dziewczynę, pracę, własny klucz. I jeśli nawet kiedyś wrócisz na ten brzeg, już w innej wodzie przejrzysz się. Popatrz, most nad rzeką zdarzeń wrasta w mrok. W tę noc czy w życie dziś nas wiedzie ta rozmowa. Mniej pewny teraz każdy krok. Wieczór nad rzeką zdarzeń, czyli Andrzej Zaucha, 13 minut po 12. Teraz w Samograju czas na informacje ze świata gier wideo. Za nami kolejna ceremonia wręczenia nagród BAFTA, czyli nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej. Wyróżnieni zostali twórcy gier. Na liście nagrodzonych znajdzie się Polacy. Mowa o grze Cyberpunk 2077, studia CD Projekt Red, które to tytuł Cyberpunk otrzymał nagrodę w kategorii najlepsza rozwijająca się gra, czyli to jest taki tytuł, nad którym cały czas trwają prace, który jest rozwijany. Nie tylko gracze otrzymują tę podstawkę, ale mają również rozszerzenia fabularne i różne funkcjonalności, które sprawiają, że jest to żywy organizm. Najwięcej statuetek, bo aż 5, trafiło do autorek i autorów Baldur's Gate 3. To już kolejna gala, w której Larian Studio deklasuje swoją konkurencję. Twórcy najnowszej odsłony Baldura zostali uhonorowani w kategoriach najlepsza gra, najlepsza muzyka, najlepsza narracja, najlepsza rola drugoplanowa. Tutaj Andrew Wincott, który między innymi w 2007 roku użyczał swojego głosu w grze The Witcher, więc są też kolejne polskie akcenty. Również nagroda publiczności trafiła do twórców Baldur's Gate 3. Dwie BAFTY powędrowały do studia Remedy za produkcję Alan Wake 2 w kategoriach osiągnięcia artystyczne oraz audiowizualne. Powody do radości ma także Nintendo. Super Mario Bros. Wonder został uznany za najlepszą grę rodzinną oraz wygrał w kategorii multiplayer. Do doceniona została też Zelda, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Tutaj BAFTA za najlepsze osiągnięcie techniczne. Jurorzy i fani wybrali już swoje najlepsze gry, a jeden z wielbicieli serii Grand Theft Auto postanowił zrealizować własnym sumptem zwiastun szóstej odsłony GTA. To taka fanowska, aktorska wersja zapowiedzi GTA 6. Pojawiła się na kanale Andrew Lewita 10 kwietnia i z miejsca zdobyła serca widzów. YouTuber wybrał się do Miami i poszukał miejsc, które inspirowały autorów oryginału z Rockstar Games. GTA 6 ma trafić do sprzedaży w 2025 roku. Jednak wiele osób uważa, że to zbyt optymistyczne i z pewnością pojawi się jakieś opóźnienie, jeżeli chodzi o datę premiery, która na razie jest ogólna i po prostu gra ma pojawić się w 2025 roku. Pierwszy trailer GTA 6 pobił przy okazji rekordy popularności platformy YouTube. Od grudnia zdobył już 185 milionów wyświetleń. I jeszcze jedna zapowiedź, The Rogue Prince of Persia, to kolejna gra osadzona w legendarnym uniwersum. Ubisoft zapowiada kolejną premierę po The Last Crown, co oznacza, że w krótkim czasie fani księcia Persji otrzymają kolejną produkcję. Nad tytułem pracuje studio Evil Empire, czyli twórcy doskonale przyjętej gry Dead Cells. Ubisoft zajmuje się kwestiami wydawniczymi, a produkcja trafi na nasze komputery we wczesnym dostępie już 14 maja. Z kolei wczesny dostęp oznacza to, że nad grą równocześnie cały czas autorzy będą pracować, ale również odbiorcy mają szansę dodać coś od siebie, mogą zgłaszać uwagi, ale też tym samym brać udział aktywny w procesie produkcji. Z czasem będzie coraz więcej nowych elementów oraz funkcjonalności. Na tym polega wczesny etap i dostęp do gry The Rogue Prince of Persia. Przypominamy, premiera 14 maja, a już za chwilę rozmowa z Jakubem Stokalskim z 11bit Studios. We'll be right back. Słuchają Państwo Trójki, audycja nazywa się Samograj, a w naszym studiu Kuba Stokalski z Eleven Beat Studios. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Game Director i Design Director, czyli bardzo ważna postać w projekcie, który zatytułowany jest Frostpunk 2 i który będzie miał swoją premierę w lipcu tego roku, a już niedługo, to tak, żeby nam nie uciekło, każdy będzie mógł sprawdzić, nad czym pracowaliście. No właśnie, jak długo, czy prace rozpoczęły się już po wydaniu pierwszej części i co będzie można sprawdzić w tym demo, które będzie dostępne dla każdego? Mhm. Od poniedziałku będzie można przez 7 dni zagrać sobie w coś, co my nazywamy Utopia Builder. To jest taki tryb gry. Frostpunk jest jakby stoi na narracji. To jest taka gra, która ma, pomimo tego, że to jest gra strategiczna i bardzo dużo jest tam kombinowania, myślenia, budowania, podejmowania decyzji, to jej takie serce głębokie jest w takim narracyjnym doświadczeniu, w tym, że ja zanurzam się w ten świat i rzeczywiście czuję się jako lider tego miasta odpowiedzialnego za nie. I jakby to jest, robiąc sequel, robiąc drugą część, bardzo chcieliśmy ten rodzaj doświadczenia zaaplikować do trybu gry, który był w jedynce najbardziej pożądanym dodatkiem, który dodaliśmy po premierze, czyli tryb Endless. To jest taki tryb, w którym można grać bez końca, można jakby bez narzutu końca gry, można sobie po prostu budować miasto. To tego nasi fani bardzo chcieli w jedynce, więc w dwójce chcieliśmy to od razu mieć. Ale chcieliśmy to mieć po naszemu, to znaczy chcieliśmy zrobić to w taki sposób, żeby ten sznyt narracyjny takiego imersywnego doświadczenia był w nim obecny. I to jest to, co będzie można przez te 7 dni będzie można pograć od poniedziałku. I czyli też wytłumaczmy, o co chodzi. Świat dotyka apokalipsa, świat staje się wielką lodową krainą i właściwie społeczność, której udało się przetrwać, jest zorganizowana wokół takiego jednego miejsca, pieca, i wokół tego pieca na planie koła powstają kolejne zabudowania, a my jesteśmy właśnie burmistrzem? Władcą? Byliśmy w pierwszej części, to było o tyle ciekawe, że tak jak mówisz, jakby świat, nie wiadomo dlaczego świat zamarza, to był XIX wiek, więc też wiktoriańska Anglia. I społeczność, to miasto, które próbujemy budować, rzeczywiście dookoła tego generatora stara się utrzymać ciepło i przetrwać koniec świata. My wtedy wcielaliśmy w postać, którą nazwaliśmy kapitanem tej społeczności. To był taki władca, no w zasadzie absolutny, to znaczy jak można sobie pomyśleć o załodze statku wojskowego, tak? To jakby ponieważ stajemy naprzeciwko egzystencjalnemu zagrożeniu, jakby wszyscy umrzemy albo będziemy robić to, co nam gracz powie, to ta rola była taką, no gdzieś w sercu autorytarną rolą, to znaczy ta fantazja spełniania swojej wizji rozwoju tego miasta była bardzo silnie obecna. I ona jest w ogóle silnie obecna we wszystkich grach, a w grach strategicznych w szczególności. Tak, bo to też jest ta cienka granica, kiedy ktoś jest albo sprawiedliwym władcą, albo staje się tyranem. I tak Frostpunk, pierwsza część to umożliwiała, prawda? W taki otwarty sposób podejście do tej całej rozgrywki. Tak, w dużej mierze to o czym mówiłeś na wstępie, to znaczy tego, że nasze gry w Eleven Beat Studios, jakby bardzo staramy się, żeby w każdej naszej grze był jakiś element, który zostaje z tobą po zagraniu. I nie, jakby nie na zasadzie takiej, że o, miałem, dobrze się bawiłem, spędziłem dobrze czas. To jest bardzo ważne, jakby gry w gruncie rzeczy w dużej mierze o tym są. Ale my stawiamy sobie za cel, żeby te nasze gry były rzeczywiście zostawiały z gracza z czymś więcej. Świetnym przykładem tego jest This War of Mine, jakby gra, która umożliwiła w ogóle sukces i rozwój studia. To jest gra, która śledzi losy cywilów w trakcie wojny. I to jest gra na faktach. Zresztą wszystkie wasze gry korzystają oczywiście z tych prawdziwych wydarzeń, bo też Frostpunk, no nie tylko epoka wiktoriańska, która była taką alternatywną waszą wizją tego świata, ale też no, czerpaliście w referencjach, w inspiracjach z prawdziwych zdarzeń. Co robi człowiek, który na przykład jest w obliczu zagrożenia, jest na krawędzi, rozbija się samolot i musi przeżyć. Tak. Zresztą pamiętamy taką katastrofę również sprzed wielu, wielu, wielu lat i tych źródeł inspiracji jest bardzo dużo w trakcie tworzenia właśnie takiej gry, która no jest oparta o trudne wybory, prawda? I tak samo jest. This War of Mine niestety jest cały czas tematem bardzo aktualnym, bo opowiada nie o żołnierzach, a opowiada o cywilach, którzy muszą przetrwać wojnę. Tak. Niestety ta wojna jest

Samograj w Trójce. Przypominamy, gościem jest Jakub Stokalski, Game Director i Design Director, czyli właściwie osoba współodpowiedzialna za powstawanie gry Frostpunk 2, ale też ktoś, kto bierze ciężar decyzji, bo jednak na końcu to jesteś ty, albo grupa wąska już osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie studia i trzeba faktycznie też dokonywać tych trudnych wyborów, czyli robicie gry o trudnych wyborach i sami na co dzień dokonujecie tych trudnych wyborów, podejmujecie samo życie. Samo życie. Robicie gry o życiu, tak, to też można w ten sposób skrócić. Frostpunk 2 już od poniedziałku będzie można zagrać przez 7 kolejnych dni, a 25 lipca będzie można zagrać w pełną wersję. Tutaj rozumiem, nie ma żadnych opóźnień, możemy być spokojni. Tak. Dobrze, udało się to potwierdzić. Dziękuję pięknie, ale nie kończymy jeszcze tej rozmowy, dopiero ją zaczynamy. To nie jest Frostpunk 1,5, to jest coś zupełnie nowego, ta kolejna część, kontynuacja, bo też zmieniła się technologia. Tak, zdecydowanie. W ogóle trochę się tego boimy, a jednocześnie bardzo nas to ekscytuje, bo jakby kończąc Frostpunka 1, to nie było wcale oczywiste, że powstanie Frostpunk 2, albo że powstanie w tej formie. Jakby DNA, głębokim DNA 11-bit Studios jest tworzenie gier, które mają jakąś bardzo konkretną wizję za sobą. I warunkiem koniecznym do powstania Frostpunka 2 było to, żeby była taka wizja dla tej kontynuacji, która nie jest tylko, no dobra, zróbmy to samo, tylko więcej domków, więcej scenariuszy i będzie spoko. To oczywiście niesie za sobą konsekwencje, bo być może część graczy tego właśnie oczekuje, ale liczymy, że Frostpunk 2 będzie na tyle inny i na tyle swój, na tyle będzie miał swoją duszę, swoje serce, że to, co jest ważne takie esencjonalne dla tego świata, będzie w nim, ale będzie pokazane i będzie można w nim się bawić czy eksperymentować na swój własny sposób. Zima się kończy, czy jednak nie? Absolutnie. Cały absolutnie. Czas będziemy musieli z tym żywiołem. Tak, ale można walczyć. Się zastanowić, i to jest jakby częścią tej wizji, to znaczy Frostpunk 1 to była gra, która trwała, można spojrzeć na to, że to jest gra apokaliptyczna. To znaczy często się mówi postapokaliptyczna, ale nie, ona była apokaliptyczna, bo działa się w momencie, w którym kończył się świat. Natomiast na jej końcu udało się ten koniec świata przetrwać. Więc kluczowym pytaniem i jakby tym, co nas zainspirowało dalej, to jest to pytanie, no dobra, to co teraz? Więc moment, w którym znika ta konieczność zjednoczenia, bo inaczej wszyscy nie przetrwamy, to jest moment, w którym budzą się demony w ludziach, budzą się wizje, ambicje i nagle się okazuje, że to nie natura, a ludzka natura jest największym wyzwaniem, z którym trzeba się zmierzyć. I w dużej mierze to właśnie o tym jest Frostpunk 2. No właśnie, jakie nowe elementy, co możemy już powiedzieć, bo też wiele rzeczy jest zazwyczaj trzymane w tajemnicy po to, żeby też nie zepsuć zabawy i też trzeba wytłumaczyć, że zazwyczaj jest tak, że na przykład dziennikarze otrzymują dostęp szybciej do danej gry, ale jest taki dokument nazywany powszechnie NDA, który zakazuje właśnie spoilowania przede wszystkim, tak? Żeby jednak z pewnymi rzeczami nie wyjść zbyt szybko. Tak to zazwyczaj w tej produkcji, która trwa kilka lat, się dzieje. Też jest problem u samych twórców, bo na pewno chciałbyś powiedzieć znacznie więcej niż możesz, ale o czym możemy już powiedzieć na tym etapie? Możemy powiedzieć jakby o tym, że zmieniło się bardzo dużo w grze. To znaczy zaczynamy ją 30 lat po tym, jak skończyła się pierwsza część. I jeżeli ta gra ma być opowieścią o rodzących się ambicjach i konsekwencjach tych ambicji, to bardzo szybko z Łukaszem Juszczykiem i osobami, jakby z którymi rozmawialiśmy o tej wizji, zorientowaliśmy się. Łukasz Juszczyk to jest game co-director, jakby współodpowiedzialny ze mną za wizję gry. Zorientowaliśmy się, że potrzebujemy wielu zmian, żeby tą historię faktycznie opowiedzieć. Na przykład, żeby rozgrywka nie działa się już w dniach walki, tylko w tygodniach, miesiącach i latach, bo tylko w tej skali możemy pokazać faktycznie zmianę społeczną, zmianę zeitgeistu miasta. W związku z tym, skoro mamy taką zmianę czasu, to musimy zmienić to, w jaki sposób wchodzimy w interakcję z tym światem, więc nie budujemy już pojedynczych budynków, planując rozkład miasta, tylko planujemy rozkład miasta, tworząc całe dzielnice, które będą pełniły różne funkcje w mieście. No ale najważniejszą zmianą jest to, że tak jak w pierwszej części gracz był kapitanem, który no, samodzielnie odpowiadał i decydował o tym, co dzieje się w grze, tak w tej drugiej części, w momencie, kiedy znika ta konieczność przetrwania, to ludzie w mieście chcą mieć coś do powiedzenia o tym, jak to miasto prowadzić dalej. Więc najważniejszą zmianą jest to, że tym jakby we Frostpunku 2 trzeba się liczyć ze zdaniem swoich ludzi. Do tego stopnia, że jeżeli chcemy zmieniać prawa w mieście, no to musimy je przegłosować. Albo, co też jest możliwe, tak pokierować sytuacją, żeby jednak wyjść na górę, na górze jako lider. To trochę kojarzy się z greckimi polis. Tak, tak. W ogóle nawiązywałeś do tego, jakby skąd bierzemy inspirację, to jakby to my bierzemy bardzo dużo badając i szukając inspiracji w prawdziwym życiu. Oczywiście inne gry są ważne, dlatego że funkcjonujemy w tym kontekście kulturowym. To są produkty, od których pewne rzeczy gracze oczekują. Ale dla nas najciekawszy jest ten research, który nam coś pokaże o prawdziwym świecie, o tym, jak ludzie żyją, o tym, co mogą robić, o tym, co się faktycznie dzieje. Więc te nasze badania, jakby szukanie inspiracji do gry sięga właśnie aż do greckich polis, przez renesans, przez różne sposoby, ustroje, systemy społeczne, które mogły zaistnieć. I z tego wyciągnęliśmy to, co się dzieje we Frostpunku 2. Ale też na szczęście gry nie powstają w ciszy. Radio lubi muzykę, więc wybrałeś jeden z utworów. Za chwilę się pojawi. To będzie Rammstein. Tak. No i to jest podobno rzecz, która jest związana z Frostpunkiem 2. No to na samym początku jakby zastanawiali, to była zupełnie przypadkowa inspiracja, ale jeżeli wsłuchać się w słowa i w to jak ten utwór brzmi, on w sobie łączy bardzo wiele elementów klimatu tego, jak ja i z Łukaszem myślimy o tym, czym ten Frostpunk 2 jest. No to w takim razie posłuchajmy. There's nothing but this. You breathing in fumes. I taste one weak kiss. Take my hand. Come back to the land where everything's ours for a few hours. Let me see you stripped. Without your television, let me hear you speaking just for me. Let me hear you speaking just Różnego rodzaju inspiracje, również muzyczne, towarzyszyły procesowi powstawania gier. Rammstein i Stripped to jest piosenka, która jest związana z procesem produkcji gry Frostpunk 2. To jest taka ciekawostka, którą można usłyszeć właśnie w audycji Samograj w Trójce. Jakub Strokalski jest naszym gościem. No i właśnie chciałem zapytać się o psychologię, bo ten temat jest bliski również z uwagi na wykształcenie, bo jak się okazuje, to może być zaskoczenie dla niektórych, gier nie tworzą tylko i wyłącznie osoby programujące, tak? Programiści czy umysły ścisłe. Wręcz przeciwnie. Wiele osób, które są humanistami i muszą odnaleźć się w tym świecie cyfrowym. Ty między innymi skończyłeś psychologię i to właściwie na poziomie doktorskim. Nie skończyłem na doktorskim, tak żeby być oddać sprawiedliwość. Doktorat jeszcze przed tobą. Jeszcze tak? Przede mną, studia skończone, doktorat jeszcze przede mną. O, tak bym powiedział. Obiecuję sobie, że jak już będę miał kiedyś te mityczne więcej czasu, to rzeczywiście to zrobię. Ale jak ta psychologia właśnie przekłada się, jak pomaga w tworzeniu gier? Mhm. Na ten temat można spojrzeć z kilku stron. Psychologia taka bezpośrednio stosowana, na przykład psychologia behawioralna, to jest coś, co ma takie wręcz jeden do jednego zastosowanie przy produkcji gier. Czasami nie do końca jakby w takiej szarej strefie, bo to jest taka dziedzina wiedzy, która pozwala de facto wtrenować ludzi w robienie pewnych rzeczy. I to jest oczywiście jak każde tego typu narzędzie stosowane w dobrym celu i w złym celu. W złym celu służy do tworzenia uzależniających cykli lupów grania w grę. Bo wiesz jak podejść, tak? Prawda? Tak, tak. Natomiast to jest jak z każdym młotkiem, można zabić, można wbić gwoździa, więc my raczej staramy się wbijać gwoździe. I psychologia to jest w ogóle taka dziedzina, która nie daje nigdy chyba odpowiedzi takich wprost, co zrobić jeden do jednego. Natomiast daje olbrzymie spektrum wiedzy o zarówno zachowaniach osoby, jak i społeczeństw, grup ludzi, jak się modeluje tego typu rzeczy i która jest po prostu, jest takim, bym powiedział, bardzo żyznym fundamentem, na którym można budować inne rzeczy. Tak. To jeszcze można dodać też umiejętności związane z twoim wykształceniem do zarządzania zespołem, prawda? Bo gry też powstają, 90 osób teraz tworzy Frostpunk 2, tak, prawda? To tak. Też jest grupa indywidualistów i na pewno trzeba gasić pożary, również korzystając z wiedzy, którą nabyłeś w czasie studiów. To, również, tak, jak najbardziej. To jest taki żart, że zawsze można wszystko zwalić na komunikację, a komunikacja to są ludzie, w sensie jak się ludzie ze sobą dogadują, żeby wspólnie realizować jakieś przedsięwzięcie. Tak jak mówisz, gry są bardzo złożonymi przedsięwzięciami. To, co powiedziałeś na początku, że programiści piszą gry, to jest taka intuicja, którą się ma i to jest w olbrzymim stopniu prawda, ale dzisiejsze gry, te bogate światy multimedialne tak naprawdę, to są czasami wielotysięczne zespoły specjalistów z bardzo wielu dziedzin, od bardzo, bardzo ściśle technologicznych po pisarzy, malarzy, muzyków, kompozytorów i gdzieś ten projektant, z której dyscypliny ja mam korzenie, jest z jednej strony odpowiedzialny za to, żeby stworzyć graczowi tą cienką linię między nudą a frustracją, żeby w tą grę był zaangażowany, a z drugiej strony to jest często rola, która jest takim miejscem, w którym łączy się wiele innych domen, łączy się wiele innych dyscyplin. Czyli projektując należy dawać graczowi wyzwanie, ale też nagradzać. Musi być tarcie. Bez tarcia nie ma od czego się odepchnąć. Ale nie może być takie, żeby sobie zedrzeć coś na tym tarciu. Ale system nagród też jest ważny, prawda? Tak, absolutnie. Tak. No musimy to robić po coś i to coś zazwyczaj ma też taki zewnętrzny komponent, tak jak mówię. Nagrody po prostu. Dużo jest też takich tytułów, które żyją swoim życiem, mam wrażenie. W ostatnim czasie coraz więcej w taki sposób podchodzi się też do projektowania gier, żeby te społeczności, te elementy funkcjonowały właśnie niezależnie od decyzji gracza, zaskakując go również swoją autonomią, ale też właśnie dając iluzję czego? Żywego, żyjącego świata? To jest ten cel? Ja mam tutaj trochę bardziej pesymistyczne chyba obserwacje, bo to są światy, które mają służyć stworzeniu iluzji sensu. To się To są miejsca, w których ja mogę być, przebywać i robić ekscytujące, przeżywać wspaniałe przygody, no ale one oczywiście są w pewnym sensie wirtualne, są zaprojektowane, tak? Można powiedzieć, że projektanci gier to są rzemieślniczy sztucznych sensów, tak? My tworzymy taką przestrzeń, w której podmiotowość gracza może działać z satysfakcją ku jakiemuś celowi. To jest taka cecha tych gier i w ogóle wirtualnych światów, którą trudno jest czasami w życiu znaleźć. Znaczy, że ja czuję, że robię coś do jakiegoś dobrze zdefiniowanego sensu i mam satysfakcję z jego osiągnięcia. A to może służyć ucieczce, takiej potrzebie i chęci ucieczki z tego właśnie rzeczywistego świata, żeby właśnie być kimś innym w tym cyfrowym świecie? Tak. Oczywiście eskapizm jest jedną z motywacji. Ja oczywiście nie patrzę na to jednostronnie, tak, bo nie zajmowałbym się tym inaczej. Ja wierzę, że to są przeżycia, bo jakby to jest to, co w pewnym sensie odróżnia gry od literatury, filmu, mediów liniowych, tak? To jest to, że twórca tworzy pewnego rodzaju świat, zasady, ramy, ale to ja swoją podmiotowością muszę je wypełnić. To, co się faktycznie wydarzy, zależy ode mnie. Więc to przeżycie, jeżeli ono jest prawdziwie moje i jak każde przeżycie, w związku z tym może mnie ukształtować ku lepszemu mnie, tak? Może mi coś dać bardzo wartościowego. Oczywiście nie zawsze tak jest. Jak każda przestrzeń działalności człowieka, to też jest podatne na wypaczenia, tak jak uzależnienia, takie jak eskapizm na przykład. No tak, no bo inaczej byśmy szli w stronę utopii. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Przypominam, że gościem jest Kuba Stokalski z 11 Beat Studios. Przeganiam z głowy wszystkie myśli niezłe, wątpliwości też, strachy i depresje. Wygrzewam kości i uśmiecham się, witamina D. Telefonem wyłącz spodem. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Próbuj konstruktywnie myśleć dziś. Ja nie myślę i kto choruje częściej. Nerwowo latasz, masz tysiące list. Co ci przyjdzie z nich, gdy na zawał zejdziesz? Chcę leżeć goły przez cały dzień z telefonem wyłącz spody. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Dzisiaj nie ruszamy się. Muszę powiedzieć, że mamy kilku znajomych, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, którzy grając w wasze gry, czy to This War of Mine, czy Frostpunk, no bardzo często mieli tak, że odstawiali, bo było już tak gęsto, jeżeli chodzi o fabułę albo poziom wyborów moralnych, ale nie odstawiali zupełnie. Jednak to wyzwanie związane właśnie z trudnymi wyborami daje coś takiego w człowieku, że nie chce odpuścić, że mimo, że gra ma wysoko zawieszoną poprzeczkę, to jednak chcemy no, trochę się biczować tą historią i nie szukamy tylko i wyłącznie, co jest pocieszające, treści lekkich, łatwych i przyjemnych. Miałeś taki wykład, Sensowna zabawa, czyli projektowanie i psychologia trudnych wyborów, i chciałbym na koniec naszego spotkania zapytać się o tę informację zwrotną, czyli czy ludzie piszą do was, dzwonią, jaki macie tak zwany feedback po premierach gier z trudnymi wyborami. Tak, on zdecydowanie się pojawia. Ja tutaj zawsze mam, mi w głowie po premierze Frostpunka została najbardziej taka sytuacja, w której mieliśmy bardzo, bardzo zdecydowaną reakcję graczy w Chinach na zakończenie gry, w którym pytaliśmy gracza wprost, czy warto było podjąć te wybory, które podjął, żeby przetrwało to miasto. I ta reakcja, tak jakby u nas często się spotykała z taką refleksją właśnie, czy rzeczywiście było warto, gdzie tutaj jest jakby ta granica, tak wielu graczy chińskich miało taką intuicję, że oczywiście, że było warto. Skoro miasto przetrwało, skoro cel został osiągnięty, to nie ma znaczenia, co zrobiliśmy po drodze. To było dla mnie takie jakby szokujące w tym sensie, że pokazywało, jak różny ten software nasz duszy jest. Nie? Tak, a to są trudne wybory związane z tym, co robić na przykład ze zmarłymi, albo z osobami, które są już chore, czyli właściwie nie są przydatne w tej konkretnej sytuacji dla tej zdrowej części, która walczy o przetrwanie. Brzmi to bardzo brutalnie, zdaję sobie z tego sprawę, ale to jest właśnie ten poziom wyborów, trudnych wyborów. Ja mam wrażenie, że sens tych trudnych wyborów polega na tym, że tak jak w wielu grach, w każdej grze coś testujemy, nie? Zręczność, spostrzegawczość i tak dalej. Mam wrażenie, że dla nas ten komponent gier w 11-bit Studios jest taki, że elementem wyzwania w grze jest testowanie własnych wartości. Czyli testujemy samych siebie. Tak? Jakby co my myślimy o świecie. I to jest... I tu będziemy stawiać kropkę. Dziękuję pięknie za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Od poniedziałku Frostpunk 2 w wersji demo do ogrania za darmo, a 25 lipca premiera drugiej części Frostpunka. Jakub Stokalski był gościem Trójki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Samograj, to wszystko od nas dzisiaj. Wracamy w kolejny piątek po godzinie 12. Dziękujemy pięknie. Za chwilę Ryszard Jaźwiński i Trójkowo-Filmowo, a za to wydanie dziękuję Maciej Załęcki, który program realizował, i Radek Nałęcz. Dobrego dnia życzymy. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. The rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart.